بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tulikuwa katika kitabu chetu, kitabu Salati Musafirin, katika mlango wa 54, hadithi ya 478. Hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha, hadithu Aishata qalat, amesema Aisha radhiallahu anha, rak'atan, raka mbili, لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكوا متومه صلى الله عليه وسلم يدعهما أكزيات. تومه صلى الله عليه وسلم كنا ركعين بيدي ألقوا كزي صلي نالقوا هزيات كبساء سرا وسيري ولا علانيا نكو ظهير ألقوا هات كبساء. Amelazimu kusali raka hizi mbili mtume sallallahu alayhi wasallama. Rak'atani qabla salati subh, raka mbili alikuwa kiswali mtume sallallahu alayhi wasallam qabla ya sala al-fajiri, wa rak'atani ba'da al-asri, na raka mbili baada ya sala ya al-asri. Hizi ni rakaa ambazo kwamba mtume alikuwa haziachi, rakaa mbili kabla ya sala alfajiri na rakaa mbili baada ya sala ya alasiri. Hadithi hii ni hadithi sahih, pokewa na Bukhari katika kitabu cha 9 Mawaqitu Salah, milango ya wakati wa sala, mlango wa 33, babu ma yusalla ba'da al-asri min al-fawa'id wa nahwiha, mlango ambao yale yanosaliwa, rakaa zile zinazosaliwa baada ya sala asri, kilichompita mtu na mfano wake katika zile sunna ambazo zimempita mtu. Kwa hivyo hii ni hadithi ya thibitisha ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiswali baada al-asri rak'a mbili. Alikuwa kiswali mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-asri rak'a mbili. Ndio mkatangulia ikhwati al-izza, nikasema juzi siku ya Jumamosi ya kuwa hadithi za mtume ni nyingi, na hatuwezi kutukua hadithi moja kwa ni hoja na ingine tukaikanyagia. Ni zikipatikana hadithi kama hizi ambazo zingine zathibitisha mtume amefanya kitu na zingine zakanya kwamba mtume afanya hakufanya kitu kama kile kwa wakati kama ule, yatakikana turudi kwa ulama. Hadithi kama hizi walizitumia vipi ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'a? Pengine za kwamba kuna hadithi moja mansukh, pengine za kwamba zote zilifanywa kazi kama alivyosema Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi asema hakuna hadithi, asema ziko hadithi nyingi sana ambazo binadamu mpaka sasa hawakuifanyia kazi kwa sababu haikuwafikia, haikuwafikia. Na lau ingewafikia wangeifanyia nini? Wangeifanyia kazi. Kwa hivyo usione kwamba leo ukamwona mtu yusali baada al-asri kwa sababu hili jambo lilileta fujo na pressure, kukawa Mombasa watu hawalali hawaamki. Maana hawaamki sipokuwa zungumza hayo tu, na hawalali walali ya mazungumzo hayo, kwa ba watu wamekuja na vitu vipya rakaataini kabla. Angalia, ni masala yana khilaf. Sasa ukiona kwamba masala kama yale wengine wafanya wengine hawafanyi, si jambo la kuleta mzozo na kugonganisha Waislamu wala kuzua balaa na suu tafahamu baina ya talabatul ilmi. Kitu kama hiki ni jambo ambalo lipo na ulama wamethibitisha rahimahumullah rahmatan wasi'a, na sisi wajibu wetu ni kutukua yale tunayoweza tukayafanyia kazi na yale ambayo hatuyawezi tukayakiri. Basi hakuna jambo lingine ambalo la ziada. Mlango wa 55, باب استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب. من سنة كصلي متو ركع مبيلي قبل صلاة المغرب, صلاة المغرب كصلي ركع مبيلي. نهي ركع مبيلي بالتمزوز نبقى سسين لها كل تمزوز وكتك مسكيت نكتاب سانا alitujia hapa mwanachuoni mmoja, Allah arhamu, amekufa. Alikuwa ni mkuu wa kitivo cha tauhid katika jamii ya Islamia, anaitwa Sheikh Jami, na jina lake nimesahau. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, ni asili yake ni Mthiopia, asili yake ni Mthiopia, na alisomesha muda mrefu sana jamii Islamia, na hata Sheikh Nasr Khamis mwanafunzi wake akaja Azhar na msikiti wa Shibu. Nakumbuka mimi hivi, akaja akahuisha na kuambia watu sunna, kama watu wakaanza kuswali, wengine wakaanza kupinga na nini na nini. Hadithi zipo, hata hii hadithi yapatikana katika Riyadhus Salihin. Hata Riyadhus Salihin hatuna jamaa tele hapo, lakini kawa watu wamezua sala mpya, sijui nini, sijui hizi kelele za nafujo, faida yake mi sijui kwa sema kweli. Kwa hivyo hadithi ni sahihi. Babu istihbab rak'atayn qabla salati al-maghrib, imependekezewa kwa Waislamu kusali raka mbili baada, kabla ya sala ya magharibi, kabla ya sala ya magharibi. Hadithi ya 479, hadithu Anas ibn Malik, hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik qala, sema kana almuadhdhinu idha adhana, alikuwa muadhini pindi anapoadhini, قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكوك السمامة وات كتك ما صحابة يبتدرون السواري وككبذية يزنغوزو واتو أكملز إمام تؤذانا لا إله إلا الله وسمام وكبذية كوني فيغوزو كوني msikiti. Yabtadhiruna, wakimbilia sawari viguzo, hata yakhruja an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mpaka atoke mtume kutoka kwake, وهم كذلك حال يكون بوقتك حال هيو يسلون الركعتين ونسال الركعتين قبل المغرب قبل يسال يا مغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء القهكون بين يا أذان بين كقيمي وصلاة كتكينجين القهكون كقيادني وتيار واتوانا صالي وفاما ساسا كقيمي و نا كواذني وكتكاتي هابو ilikuwa hakuna isipokuwa ni hakuna kitu chochote sema lam yakun bayna al-adhani wa al-iqamati shay'un kati ya iqama maana kumeadhiniwa kabla hajatimia hapa katikati ndio usaliwa unafahamu hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kikifanywa zaidi ya hizo raka mbili طيب يا حديث صحيح بخاري ameitoa hadithi katika kitabu cha 10 kitabu al-adhan ملانغ وكمنا باب كم بين الأذان والإقامة كم تكوني مدة كياسي جاني كيوانغو جاني دكان غابي أمبازو تنوازا تفاكسيا كاتيا كؤذيني وسالة أمبكا كقيمي وكاتكاتيا ساساني والي وينيجي وينيوي وانغالية كلنغمانا نحالي أو بلي ونابو نينيو لكن ستولي شسانا واتو wakakasa na mlango wa 56 babu baina kulli adhanain as-salah mlango huu atufunza baina ya adhana na sala katikati hapa pana nini pana sala baina ya adhana na iqama katika baina ya adhana na kusaliwa katikati kuna sala sala za sunna zinazosaliwa na moja ni ile ambayo tumesema hivi sasa rakataini qabla salati al-maghrib hadith ya 480 hadith Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama amesema mtume rahmana man zimshike baina kulli adhanayn as-salah baina kila iqama na na adhan pana sala baina kulli adhanayn sala baina adhana na iqam pana sala thumma qala fi thalitha liman sha atakai yani atakai kusali baada ya kuadhiniwa sala ya magharibi fabiha wa ni'ma ambaye hataki kusali hapana matatizo ona khiyari utamwona mwenzako ansimama mngoje acha asali hakusimama ni khiari yake ni kitu ambacho kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akawachaguza watu si jambo la kuleta mzozo kwamba madamu sisi hatutaki nyinyi hamfai kusali msikiti ya watu wote si wengine mababe hapa ambao wao ndio watukulia mambo kwa vifua kwamba kama ni sisi hatutaki basi hii ni ibada hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja ana haki ya kufanya ibada tufanye kila mmoja ana haki ya kufanya ibada kwa usaa wake na ukunjufu wake wala si lazima kwa wewe kama usali kakanga wenzako wasali acha sana kwa sababu waje wa Mwenyezi Mungu wako karibu na Mwenyezi Mungu pale wanapokuwa kwenye sala sasa utamwambia mja wa Mwenyezi Mungu usiwe karibu na Mungu mkataza sasa kama wewe hutaki hiari yako waongojea sala ya faradhi ngojea barakallahu fika khair kuna khair na wewe pia na huyu ndugu yako pia fihi khair anataka jambo la mwache mpe nafasi siko madamu mimi sifanyi na mimi sitaki mwingine afanye la jambo hilo lisipatikane akhrajahu al-bukhari fi bukhari ametoa hii hadith katika mlango wa 10 kitabu al-adhan kitabu cha 10 na mlango wa 16 باب بين كل اذان لمن شاء واتكاي فلهو يفا كسليوا ركعتين بعد يقاذني وصلاه المغرب اتكاي كسلي فبها ونعمه امباي هتاكي كسلي فبها ونعمه كيتو ambacho si kizuri tusi tiane zahma kwamba huyu bwana yuhataka mimi sitaki, wewe hutaki na yule lazima awe hataki, huyu hataka au wewe walazisha na wote hataki, wewe unaosawa kuswali swali خلاص na yule anaosawa kuongojea na kuongojea, isiwe ni jambo ambalo la kufanya watu wasukumane. Hii ni jambo ambalo halina faida. Ama mlango wa 57 katika kitabu salati musafirin, babu salati al-khawf, mlango wa sala ya khawf, mlango wa sala ya kicho na hofu. Yaani mtu anapatwa na wakati anakuwa na hofu na lazima afanye nini? Aswali. Pengine kuna vita. Na hiyo inayozungumza sasa ni vita. Hadithi ya 481 hadithi ibn Umar radhiallahu anhu asema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume sallallahu alaihi wasallam salla ihda at-ta'ifatayn. Tume alisali na moja katika makundi mawili. Ina maana kwamba watu waligawanywa. Kuna makundi mawili. Sasa kikundi kimoja mtume amesali nacho. Wa ta'ifatul ukhra na kundi jingine muwajihatul adui wamemwelekea adui. Hawa waswali nao hawako kwenye swala, wamewaelekea maadui ili wale jamaa pengine wakitaka kushambulia wale waislamu wanaoswali, hawa wawanusuru wale waislamu na wale maadui wasipate lile jambo lao. Kwa hivyo hawa walikuwa swali na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wasimama waangalia na wamewaelekea upande wa maadui. Thuma nsaraf, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Au thuma nsaraf, kisha akaondoka ile kundi la kwanza. Kundi la kwanza wamesali na mtume raka moja wakaondoka. Wakakaa kando. Ile kundi la kwanza ambalo lilikuwa lalinda likaja. Ile la kwanza wamesali na mtume raka moja likaondoka pale pale kapata nafasi, wakaja wale walikuwa kiangalia. Unafahamu? Faqamu wakasimama fi maqami ashabihi, pale walipokuwa wamesimama ndugu zao ile safu. Fajaa ulaika, hao wakaja. Fasalla bihim raka'atan, tume akasalla wao rakaa moja, hawa pili hao. Thumma sallama alayhi, kisha akapiga salamu. Thumma kama, kisha kasimama haula hawa. Fakadhu rakaatahu, mtume amesalina wale wa kwanza raka moja, wale wakakakando, akaja akasalina hawa raka moja, halafu akapiga salamu, hawa kasimama kivyao na wale akasimama kivyao. Safahamu, kila mmoja ametimiza mwenye. Thumma kama haula, kisha wakasimama hawa. Fakadhu rakaatahu, wakatimiza raka yao moja. Wakama haula na hawa kasima, fakadhau rakaatahum, wakatimiza raka moja. Kila moja amesalla mtume raka moja. Tayib, akhrajahu al-Bukhari fi bab 64, fi kitab 64, yani kitabu al-Maghazi, mlango wa 64, kitabu cha 64 mlango wa 31, babu ghazwati dhat ar-riqa. حديثي يا ميانة تمنى بيدي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال يقوم الإمام صلى يخوف مازو أتسمام إمام مستقبل القبلة تلك يا قبلة وطائفة منهم معه نككون دي فموجنا جيشي فموجنا إمام وطائفة من قبل العدو نكون نجينة ونوانغالية مع عدو والي هوا كتك صالة هوا وانزا صالة نمتومي صلى الله عليه وسلم نهوا وانغالية وجوههم إلى العدو نسوزا وزاقليا وما عدو هوا باو hawajaingia kwenye swala. Fayusalli billadhina ma'ahu rak'atan, tume husali na wale ambao walikuwa pamoja naye rak'a moja. Thumma yaqumuna, wale wasimama baada ya kusalla mtume rak'a moja. Fayarka'una li anfusihim rak'atan, watasali wao wenyewe rak'a moja. Walisalla mtume rak'a moja na wao watasali rak'a moja. Wayasjuduna, watasujudu sidataini, sida mbili, fi makani palipao pale. Thumma kisha yadhhabuna, wataondoka haulai hawa ila maqami ulai, ona watakwenda kusali pale walipoondoka wale jamaa. Fayarka'u bihi rak'atan, na mtume naye atasali na wao hapa rak'a. Maana wale walisali rak'a moja wakatimizia wenyewe rak'a moja, wakaenda katimiza wakamaliza. Hawa watakuja mtume baki rak'a moja, atasali na wao rak'a moja. Riwaya nyingine sema kwamba wao watasimama, watatimiza na mtume anaongojea, watapiga salamu pamoja. Shafaa vizuri. Falahu thintani, kwa mtume itakuwa ni rak'a mbili. Thumma yarka'una, kisha wataruku wayasjuduna mara sidatain, mara mbili. Kwa hivyo namna hivi ndivyo wanavyosali Waislamu salata al-khawf. Wanagawanyika Waislamu mara mbili. Imamu yasimama aelekea kibla, na kikundi katika Waislamu pamoja na yeye watasimama na mtume sallallahu alaihi wasallam imamu, na kikundi kile kilichobakia cha pili kitaelekea upande wa adui kuwalinda Waislamu. Nyuso zao zaelekea kule kule. Ikiwa elekea kibla wataelekea kibla, ikiwa haelekei sehemu ya kibla wataelekea kule waliko wale maadui. Halafu atasali na wale ambao kwamba wako pamoja naye huyu imamu rak'a moja. Halafu kisalla rak'a moja wataondoka. Fayarka'una li anfusihim rak'a, watasali wao wenyewe rak'a moja. Wao mpata mtume na rak'a moja, na watamii watimizi rak'a moja kivia, watapiga salamu, watakwenda zao. Watakuja hawa wamwahi mtume katika rak'a pili, kundi la pili. Umeona? Ufahamu vizuri lakini. Yasjuduna siddatain, watasalli rak'a nini sidda mbili, fi makani pale pahali pao. Thumma yadhhabuna haula ila maqami ulai, hawa taondoka, hawa takuja kukaa sehemu pale walipokuwa wakikaa hawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayarka'u bihi rak'atan, sali nao rak'a moja. Falahu thintani, mtume kwake ni rak'a mbili. Wale wamesalla rak'a moja wameondoka, na hawa salla na rak'a moja. Thumma yarka'una wa yasjuduna sidda, wale watasaruku wasjidu watasali rak'a moja na sidda mbili, hiyo kama kawaida. Kwa hivyo watasali namna hiyo. Halafu mtume atawaongojea hawa pili, ima apige salamu atoke, kwa sababu asasali rak'a mbili, au awaongojee hawa jamaa wamalize rak'a yao moja watimize, aje apige salamu na wao. Hivi ndivyo itakavyokuja katika hadithi inayofuatia. Hivi ndivyo atakavyofanya imam katika salatul khawf. Tayib, hadithi ipokewa na Bukhari katika mlango wa 64 kitabu al-Makhazi, kitabu cha vita, mlango wa 31 babu ghazwati dhati riqa, mlango vita, mlango wa vita wa dhati riqa. Riqa anasema ni jabali, kwa ni jabali fulani, sehemu fulani, lakini kukatukia tukio hapa, wale wakaitwa dhati, kaitwa ghazwatu dhati riqa. Sema dhati riqa, riqa asili yake ni viraka, viraka. Sema dhati riqa jabalun, ni jabali. Fihi muna, katika hiyo jabali, buqa'un humra, kuna mapako rangi nyekundu, wa bayadhu, na weupe, wa sawadhu, na rangi tatu. Ni jabali ambalo na rangi tatu, sijui nani kaipaka hiyo rangi. Wa minhu ghazwatu dhati riqa, hapo ndipo ilipoanza watu kupigana vita vya dhati riqa. Na kwa nini kuita dhati riqa? Kwani waqila sumiyat bidhalik, imeitwa dhati riqa kwa jina hilo, liannahum laffu ala arjulihim alkhiraqa, wa walitatia kwenye miguu yao vitambaa. lafu wametatia ala arjulihi miguu yao alkhiraqa vitambar lamma naqibat arjuluhum lamma naqibat arjul ilipokuwa miguu yao yempata jaraha ya kudungwa na nini na mawe walikuwa hawana viatu wakadungwa na mawe na viatu vikakatika katika sasa wakawa wachukua vile vitambara wafunga ili wasiumie zaidi waqama ibn hisham waqala ibn hisham asema katika kitabu chake sira kikubwa sana wa ghayruhu na sokwa ibn hisham asema sumiyat bidhalika vita hivi vimeitwa dhatu riqa vita wa viraka liannahum raqa'u fiha rayati kwamba wao walipiga viraka bendera zao zile sema saffat ma'ahum ambao wanapiga safu pamoja naye yustamalu saffun laziman yustamalu tumehil neno safa laziman si mutaaddi ni lazim inatakuwa fa'al fayuqalu safaftu safaftuhum fasaffu nimewapiga safu wakapiga safu humma wujaha au wijaha bikasri alwaw wa dhammiha wujaha wa wijaha ja'alu wujuhum tilqa wakaelekea uso wao upande wa jeshi kule wakaelekeza nyuso zao upande wa jeshi lile la kikafiri ndio ikaitwa ghazwatu dhati riqa. Wasahaba walikwenda wakamalizikiwa na viatu wakawanaumia sasa wakachukua vitambara wakatatia katika miili wasalimike wasikatike na wakaathirika zaidi ndio ikaitwa ghazwatu dhati riqa. Hadithi ya 483 hadithu Khawat bin Jubair عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمان ولا ولو شهودية ولو شهودية ثم صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع سكو إلي بوبيان وبتهيب وذات الرقاع أسمى صلى صلاة الخوف ثم علي صلي صلاة خوف anna taifatan kwamba kikundi safat maahu walipiga safu pamoja na mtume wa taifatun na kikundi kingine ujaha aladu walikuwa wameelekea upande wa maadui nusu zao fasalla billati maahu rak'atan mtume akasalna kile kikundi walikuwa pamoja na yeye rak'a moja ثم ثبت قائما كشاكا كفيله vile mtume amesimama namna ya pili hiyo rak'a kwa sababu mpokiwa salatu salatu alkhawf kumesaliwa karibu namna saba kirudi katika hadithi za mtume taona karibu namna saba au nane taona tayeb ثم ثبت قائما mtume akabaki baada ya kusali na wale jamaa rak'a moja akabaki amesimama wa atammu li anfusihim wale walosali na mtume wakatimiza rak'a iliyobakia wao wenyewe thumma sarafu wakaondoka fasaffu wujaha aladui wakapiga safu kuelekea upande wa maadui wajaat at-taifatu al-ukhra wakaja lile kundi la kwanza kile kundi la kwanza shamaliza swala mtume amesali nao saka moja na wao wametimiza wameondoka mtume asimama wakaja hawa ambao hawajasali wajaat at-taifatu al-ukhra kikaja kikundi kile kingine fasalla bihim rak'a mtume akasali nao rak'a allati baqiyat min salatihi iliyobakia katika sala yake thumma thabata jalis kisha akathubu akakaa sana mtume sallallahu alayhi wasallam wa atammu li anfusihim na hawa nao akasimama wakatimiza rak'a iliyobakia thumma sallama bihim kisha mtume akapiga salamu pamoja na hawa wa pili pamoja na hawa wa pili wale wa kwanza wamesalla rak'a moja na wakatimiza wenyewe mtume akabaki kusimama paka wale wakapiga salamu, wakaja hawa wakamfuata mtume katika raka ya pili, halafu akarukua akasalia raka moja akakaa, wao wakasimama wakatimiza raka yao, wakamdiriki mtume kwenye tahayatu akapiga salamu na wao. Hadithi hiyo ni sahihi. Imam Bukhari ametaja katika kitabu cha 64 Al-Maghazi, vile vile mlango wa 31 kama tulivyotangulia, babu ghazwi dhat ar-riqa. Hadithi ya mwisho katika mlango huu na kitaa katika kitabu hiki, kitabu salatil musafirin, ni hadithi ya 484. Hadithu Jabir, حديث يا جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. تلقوا pamoja na mtume katika vita wa ذات الرقاع. فاذا اتينا pindi tunapoijia على شجره مti ظليله اي كيولي تركناها للنبي. Sisi tumwachia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumekwenda pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu hiyo inayoitwa dhati riqa, tukijia mti wenye kivuli kizuri, tumwachia mtume sallallahu alayhi wasallam pumzishe pale mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaa rajulun min almushrikin, akaja mtu mmoja katika washirikina, wasaifu nabi muallaqun bishajara, na upanga wa mtume umeangikwa katika mti ule, umeangikwa yaleo yaleo. Akaja mtume amelala, na huyu adui sijui alipenya penya vipi, ghafla akawa amemkuta mtume sallallahu alaihi wasallam amelala na upanga wake umeangikwa kwenye mti ule. Fakhtaratahu, akautoa ule upanga wa mtume kwenye ala pa ona. Fakala, akasema kumwambia mtume, takhafuni, waniogopa mimi? Amwambia mtume yule bwana. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuogopa mimi, sikuogopa. Qala, akasema ule bwana, famani yamnauka minni, ni nani atakayenizuia mimi nisikufanye vile ninavyotaka? Kwa sababu wewe unalala na mimi na upanga, nani awezaye kunizuia nisikufanye vile ninavyotaka mimi? Qala mtume akasema, Allah, Allah, Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kukuzuia. Fahaddadahu ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sahaba mtume wakamtisha ule bwana, wakamtisha kambe, wewe ukifanya jambo hapo na wewe sijui utakuwa vipi. Wa uqimati salatu, na ikaqimiwa sala. Fasalla bi taifatin rak'atayn, akasali na kikuni raka mbili. Thumma ta'akharu, kisha wakaenda nyuma kule. Wasalla bi taifatin ukhra, nakasalina kundi la pili rak'atayn vile vile kambini. Wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, tume alikuwa amesali kangapi? Inne. Wa lil qaumi rak'atan, na watu wamesalina rak'atayn, hawa wamesali rak'atayn na hawa rak'atayn. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasali rak'atayn. Huyu mwana kafiri huyu alipenya penya mpaka kafika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kautoa ule upanga, kambea, ni nani atanizuia nisikuue? Yeye alidhania kwamba mtume atasema hakuna, hakuna atakayekuzuia kunifanya vile unavyopenda. Mtume akamwambia, Allah. Katika riwaya nyingine katika sira, ule bwana kaingiwa na hofu, akatetema, akakunja nini? Upanga. Mtume akautua, akamwambia, mani yamnauka minni, na mimi nani takayenizuia isikufanye chochote? Akamwomba msamaha, na hajui maana yake Allah. Akamwomba msamaha, basi akasilimu huyu bwana kwa sababu ya ile nafasi aliyopata Mtume. Alikuwa kumaliza yeye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya jambo kama lile. Kwa hivyo mwanadamu anapofikia hadhi hiyo wa kumtegemea nani? Allah. Amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu suu wa yaj'alukum khulafaa al-ardi ailahun ma'a Allah. Hakuna shekhe wala sharifu wala kaburi wala mnazi, kuna shafika basi ni Mungu peke yake subhanahu wa ta'ala, ndiye ataweza akakuondoshea uzito wa aina yote na taabu. Na hii ndiyo funzo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunza, man yamna'uka minni man ya akasema Allah basi. Si nguvu zangu wala shekhe langu wala kwetu hapa wala jamaa zaa, Allah. Kwa hiyo mwanadamu asighurike akaona kwamba pengine ana nguvu aweza kufanya lolote, la, tegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu katika hali yote. Hii hadithi imepokelewa na Bukhari katika mlango wa 64 kwa kitabu cha 64 Al-Maghazi, mlango ule ule tulisema 31 babu ghazwa dhati riqa. Hapa ndipo leo tumemaliza mlango wa 6 kitabu hiki cha Alulu wal Marjan. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.